قل قل پہ عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر اجتماع الوداع ماہ رمضان جو کہ 29 رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جاری ہے، اس میں شرکت کی نیت کر لیجئے. جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا. یہ واقعہ میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات جو کہ 352 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اس سے بیان کر رہا ہوں صفحہ نمبر 135 سے. جب اس نے سلطنت کے سارے امور کو خیر آباد کہہ کر نیکوں کا راستہ تقوی کا راستہ اختیار کیا، مگر پھر دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا، دنیا کی عیش و عشرت کی ٹھان لی، شاندار محل بنوایا، اعلی قسم کے قالین بچھوائے، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس نے عظیم الشان محل تعمیر کرایا، مہمانوں کے لیے کمرہ الگ بنوایا، سب کو بلاتا، سب آتے بادشاہ کے ٹھاٹ دیکھتے, اس کی تعریف کرتے, اس کی خوشامد کرتے. دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا, آلات موسیقی اور دیگر غفلت میں ڈبونے والے معاملات کا اس کا انداز جاری و ساری تھا. بس ہر وقت دنیاوی مشاغل کی دھن تھی. مصنوعی شان و شوکت نے اسے لمبی امیدوں جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا. ایک روز اس نے اپنے خاص وزیر مشیر وغیرہ کو طلب کر کے کہا کہ میری خوشیوں کی تم کیفیت دیکھ ہی رہے ہو, میں چاہتا ہوں ایسا ہی خوشیوں بھرا ماحول اور ایسی خوشیوں بھرے اور عالی شان محل اپنی اولاد کے لیے بھی تعمیر کرواؤں تاکہ وہ بھی اسی طرح مزیدار انداز میں اپنی زندگی گزاریں. تم میرے ساتھ چند دن رہو اور دیکھو میں کیسے رہتا ہوں, پھر مجھے مشورہ دینا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کروں. چنانچہ اسی انداز سے شب و روز گزرنے لگے. گانے باجے موسیقی گناہوں بھرے معاملات جاری تھے. کوئی کہتا کہ فلاں سے محل بنانا, فلاں کام کرنا, فلاں لگانا. ایک رات اسی طرح کی غفلت بھری گناہوں بھری محفل سجی تھی کہ غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا, اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے, لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے. لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں, بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت سے زیادہ امید رکھنے والے کے سامان تیار کھڑی ہے. ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں, تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں. بقول شاعر, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر ساری زمین خالی زمین اندھر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل, کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرہ, خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے. اس غیبی آواز سے بادشاہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے دوستوں کو کہا, کیا تم نے بھی کوئی آواز سنی؟ سب نے کہا ہاں ہم نے بھی سنی. بادشاہ نے کہا, کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں تو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ میری موت کا پیغام ہے. لوگوں نے کہا, ایسی کوئی بات نہیں, آپ کی عمر دراز ہو, آپ کا اقبال بلند ہو, آپ پریشان نہ ہو. پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی, اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا. غیبی آواز نے اس کا سارا عیش ختم کر دیا تھا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا, تو میرے بہترین دوست ہو بھائی ہو, تو میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ کہا, علی جا آپ جو چاہیں حکم فرمائیں. بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے. اس کے بعد بارگاہ الہی عز و جل میں عرض گزار ہوا, اے میرے رب عز و جل, میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اپنے تمام گناہوں زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں. اے میرے مالک, اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما بداری کے راہ پر چلا دے, اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم فرما دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے. بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا. اس کا درد بڑھتا گیا. پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی, اللہ کی قسم موت, اللہ کی قسم موت. بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. اس دور کے فقہائے کرام فرمایا کرتے تھے, اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے, خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا. خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں. یاد رکھو, بے شک اللہ عز و جل اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جسے محبت کرتا ہے, اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند فرماتا ہے. مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. سن لو, کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے. تم دین والے بنو, دنیا والے نہ بنو. یاد رکھو, دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے, جان لو آخرت قریب آ چکی ہے. خبردار, آج تم عمل کے دین میں ہو, اس میں حساب نہیں, اور عن قریب تم حساب کا روز پاؤ گے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, لمبی امیدیں یہ انسان کو بے شمار غفلتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہو جائے. آپ معلومات کر لیجئے, آپ کو وہ لوگ بھی شاید ملیں گے جن کا انتقال ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری گھڑیوں میں ہوا ہو, یا عید کی چاند رات کو جن کا انتقال ہو چکا ہو. ہو سکتا ہے کہ عید کے روز بھی گھر سے جنازے اٹھے ہوں. ہم غفلت میں مبتلا ہیں, ہم موت کو بھول کر گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو چکے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ بھول گئے ہم لوگ کہ ہمیں مرنا ہے. جو موت کو یاد کر کے جیتا ہے, میٹھے اسلام بھائی, اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جس کے پیش نظر ہر وقت موت ہو, کیا اس کی نماز قضا ہوگی؟ کیا وہ جھوٹ بولتے ہوئے جیے گا؟ کیا وہ سود میں مبتلا رہے گا؟ کیا وہ رشوت میں مبتلا رہے گا؟ کیا وہ گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے اپنے وقت کو برباد کرے گا کہ کیا پتا اس وقت ہی موت آ جائے, سود میں مبتلا موت آ جائے, رشوت کے لین دین میں مبتلا موت آ جائے. ہم لمبی امیدوں میں پھنس گئے کہ جناب بعد میں کر لیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح, وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی؟ ہاں, جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ تیرے پیش نظر جب ہے یہ منظر, تو تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بادشاہ کو چوٹ لگی, اس نے سچی توبہ کی. اس وقت کے فقہا کہتے رہے کہ یہ بادشاہ توبہ پر اس کی موت ہوئی ہے. آج ہو سکتا ہے آخری گھڑیاں ہوں, آخری لمحات ہوں, سچی توبہ کر لینی چاہیے. کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. 29 رمضان المبارک کی اس گھڑی میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. کہ حضور سیدی غوثی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے, میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ.

حسرتا وا حسرتا، اے ماہ رمضان الوداع، کس قدر جلد جلد رمضان ہمیں چھوڑ کر جانے کے قریب ہو گیا ہے، شاید کچھ 20-25 منٹ باقی رہ گئے ہوں گے، وہ بھی باب المدینہ میں، باقی تو دنیا کے کئی ممالک میں تو رمضان رخصت ہو بھی چکا۔ ہم نے ماہ رمضان کی قدر نہ کی، سارا مہینہ غفلت میں گزارا، نہ روزوں کا حق ادا کیا، نہ نمازوں کا، نہ تراوی کا، نہ تلاوت کا، کچھ بھی تو نہ کر سکے۔ اب رمضان کے آخری لمحات رہ گئے، ہمارا دل افسردہ ہے، غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، آئندہ سال رمضان نے ضرور تشریف لانا ہے، لیکن کیا میری زندگی کا بھروسہ، خصوصاً میرا تو کیا ہوگا، یا اللہ تو بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع آغا، کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آغا کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع، حسرتا واہ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے مہ فرخندہ بے افسوس ہم غافل رہے، قدر تانی سے تیری ہمیں روز و شب کاہل رہے، نہیں ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں جو چاہیے، تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیمانی رگے، اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزا الوداع، حسرتا واہ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا، مسجدوں محراب و منبر جلوہ کرتے جا بجا، جھوک در جھوک آتے نمازی مسجدوں میں بغار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتی نمازی سب سما ہو الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اے سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے زمانہ چو طرف پر نور تھا مسجدوں میں راب ممبر جگمگاتے جا بجا روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا اور ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا زبانو جانو دل گویا ہراساں الوداع حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام ماہ رمضان کی رمضان کی فضا اب رحمت سے مملو ہوا سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع ماہ رمضان تا الوداع الوداع ماہ رمضان. اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح شام، پھر تیرے برکات ہووے نشر عالم میں تمام. السلام عازم درگاہ صبح الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. آہ اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، تیرے عاشق تیرا ہر عاشق جدائی سے تیری بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر صاحب حیران ہے. یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع. حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو قدر خواہ، اور دل بار دل میں نعرے جہنم سے پناہ. اے شفیع سائرے ارباب عصیاں الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. الوداع والوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر غفران. السلام علیک یا شہر رمضان، السلام علیک یا شہر غفران البدار بلبدار یا شہر رمضان الفراق بلفراق یا شہر غفران انا للہ وانا الیہ راجعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عني فاعف عني اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء اے ہمارے غوث پاک کے رب اے ہمارے امام احمد رضا کے رب اے سیدی قطب مدینہ کے رب اے ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں نالائقوں کو ماہ رمضان سے نوازنے والے پروردگار تو نے تو ماہ رمضان سے ہم کو نواز دیا بے طلب عطا کیا تو عطا کرنے والا ہے اے اللہ ہم قدردان نہ بن سکے یا اللہ ہم نے غفلت میں سارا ماہ گزار دیا اے اللہ اب کیا ہوگا رمضان تو جا رہا ہے عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آزاد کر دے اپنے پیارے حبیب کی امت کی مغفرت کر دے مولا. جو بیچارے اپنے دلوں میں حسرتیں لائے ہیں ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے. حاضرین ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کسی کو محروم نہ لوٹا یا اللہ. ہماری جھولیاں گوہر مراد گوہر مقصود سے بھرپور کر دے. ہمیں بخش دے مولا بے حساب بخش دے بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. یا الہ العالمین ہم نے افطار کر لیا. تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور تیرے محبوب کے سچے عاشق اعلی حضرت ہمارے اعلی حضرت نے فتح و رضویہ میں لکھا ہے کہ افطار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ہمارا منہ کس قابل ہے؟ ہماری زبان کس قابل ہے؟ گھڑیاں ضرور مقبولیت کی ہیں. تو قبول کرنے والا ہے. ہم برے ہیں تو اچھا ہے. ہم گناہگار ہیں تو غفار ہے. اللہ جتنے ماہ رمضان میں بخشے گئے انہی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت کر دے. بے حساب مغفرت کر دے میرے مولا. اللہ ہماری آل اولاد کی ہمارے خاندان کی ہمارے ماں باپ کی داداؤں پر دادا جو بھی مسلمان ہمارے خاندان میں ہوئے سبھی کی مغفرت کر دے. یا اللہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. یا اللہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو جہنم سے آزادی نصیب کر دے. جہنم سے آزادیوں کا اشرا ہم نہیں جانتے کہ تھا یا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے مولا. اے اللہ ہو سکتا ہے تو کرم کر دے کل کا دن مل بھی جائے. ہمیں کچھ نہیں معلوم. یا اللہ بس تو کرم کر دے. تیری رحمتیں رمضان کی محتاج تو ہیں نہیں. اے اللہ تیری رحمتیں تو لامحدود ہیں. ہم پر رحمت کر دے. ہم کو مغفرت سے نواز دے مولا. ہماری مغفرت کر دے. ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. يا الله جهنم سے آزاد کر دے. يا الله جهنم سے آزاد کر دے. يا الله جهنم سے آزاد کر دے. يا الله جهنم سے آزاد کر دے. یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے. رمضان مبارک کی محبت سارا سال دل میں قائم رہے، غم رمضان سے نواز دے، غم رمضان سے نواز دے، غم رمضان سے نواز دے، غم عشق رسول دے دے، غم عشق رسول دے دے، غم عشق رسول دے دے، غم مصطفیٰ دے دے، غم مصطفیٰ دے دے، غم مصطفیٰ دے دے، غم مدینہ دے دے، غم مدینہ دے دے، غم مدینہ دے دے. یا اللہ سچا عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اپنا حقیقی خوف دے دے، اپنا حقیقی خوف دے دے، یا اللہ ہمیں اپنا حقیقی خوف دے دے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. عالم اسلام پر رحم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. رحم و کرم فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا. آمین. اللہ.